Spokój na nią. To jakieś. Thank you. Thank you. mondasz? Nem telefonált még, vagy telefonálni fognak holnap szerintem, vagy fog pénteken. Thank you. Ruha, Matrix. A. A. B. Thank you. Köszönöm. Napi. Thank you. biztos ez. Thank you. Nem, hogy a